د هر قسم اسلامي کیسټو د ملاوېدو پتا یاد ساتئ، ایوب اسلامي کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور خار. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو لکسرنگ جتا اس تو معلوم دا چدا یو ډیر لوی د خیر او د برکت مجلس ته او د قران حکیم با ترجمه د ختم په سلسله کې مونږ او تاسو راجمع یو. الله رب العزت مونږ او تاسو ته او تمام مسلمانانو ته د صحیح دین د سمج او پاغی باندې عمل کولو توفیق ورکی. لمبنے او اهم شیر یو مسلمان نارینا او زنانا دا پارا اغد خپلی عقیدی اصلاح دا. چکا مسلمان نارینا دا او که زنانا وی چدا غید اللہ پا قدرت او طاقت مانی پورا یقین بروسا او اعتماد وی چه رب العالمین شتا او دا اللہ رب العزت حصوک شریک وی صدار نشتا او که زمان مرگ دے او که جون دے دارنگی کی عزت دے او که ذلت دے اولاد راکول لی یا غستل لی مالداری راوستل لی یا غریبی راوستل لی دا ټول رب العالمین پا دست قدرت کی یعنی خیر او شر نفع او نقصان عزت او ذلت مالداری او غریبی اولاد ورکول او غستل حالات د خوشحالی جوړول یا د غم جوړول دا ټول د الله د طرف نه ګڼل او د الله په وسه او طاقت کې ګڼل دي ته وی ایمان. او دا عقیده ساتل کړه تمام مخلوقات راجم شي او د یو انسان د عزت داغه د مالداري داغه د صحت کوشش کوي کو چې رب العالمین داغه د صحت او د عزت او داغه د مالداري فیصله نې کړي نو داغه عزت او ذلت سوک نشي ور کوله. قران حکیم داغه زے پزے مثالونه بیان کړي. قران حکیم کې زے پزے داغه مثالونه بیان دي. حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کوم دور کې دا ماشمن بار بھائی دی غسر رجیم تاسو کور کې دا ماشومان سنبالوي جری شور نه کوي زنانم ګر جرا ګر جنا سوچ سره ناشته دا الله او دا الله رسول خبره ډیر سوچ او فکر سره او دل پکار دی او چا چې دا الله او دا الله رسول خبره عزت او احترام سره واوري دا الله دا غي په جولې کې خیر اچي او هغه خیر د هدایت دی چې غي ته موږ او تاسو د هر څه نه زیات محتاج یو. قران حکیم دا غي مثالونه زمای عزتمند بیان کړي. مثالونه الله بیان کړي. حضرت ابراهيم عليه السلام چې کوم دور کې الله رب العزت را لېګل او د الله پیغمبرو نو هغه وخت کې ظالم بادشاه او نمرود او داغه په تمامه دنیا باندې حکومت او سلطنت او بادشاهي و آغا بادشاہ او داغ قوم تر دې چې د ابراهیم علیه السلام والد د دې ټول خلکو کوشش داو چې حضرت ابراهیم علیه السلام میټاو کی او د دوی د عزت په ذلت بدل کی. لیکن رب العالمین خولا چې کله الله سوک بربادولو تنور کوي نو تمام حکومت دارنګ تمام انسانان کداغه د ذلیل کولو پسې لګیا یغه ته ذلت نشي ملاوي دي دمر اور یغه ته بلکو چې کی داغه د سوزول کوشش کولو بادشاہ مخالف دی قوم مخالف دی تر دې چې خپل والدین نه مرګره او دمر عظیم شان اور بلکو چې مفسرین لیکلي دمر لوی اور په مقدس مکه چرې چابل کړي نو رب العالمین چې کله غوښتا نو حکم یو کو الله قران قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم مونږه حکم کړو چې اے اور یخشا سلامتی اوال شپ حضرت ابراهیم علیه السلام هغه اور په الله یخ کو او دا ظالم بادشاہ او د ټولي دنیا د کافرو غیر عادی الله رب العزت خارو سره ملاو کی. عرض مقصد می داو چې الله چاته عزت ورکول غواړي نو هغه عزت تمام انسانان داغنا غستې نشي. همیشه پاره د موږ د مین د خوین د زنانا او نارینا دا د یوسف علیه السلام دا واقعا اوري نسو کې خو الحمدلله د درس د صحیح طریقې مطابق اوري اوازې د کسی کہانی په شکل کې اوري. ایکیم ګردای برت ته د یوسف علی السلام د رونو کوشش داده چې حضرت یوسف علیه السلام والا شخصیت او ذات دا میټاو کی راوی له پارای مشورې کوي بندوبسونه جوړای. لیکن رب العالمین چې یوسف علی السلام میټاول نغختل نو درونو آغا اراده ناکام شوی آغای ملامت او شرمنده شول او اللہ خپل نبی حضرت یوسف علیہ السلام لوی مقام تو رسولو دیو جنک یو مسلمان زنانه دا و کنارینه دے داغ ذهن کی بدا خبر ضرور وی چه زما جوان عزت ذلت مالداری غریبی زما حالتونه د خوشحالی کول یا د غم کول پا ما بانی مصیبت او تکلیف راوستل دا صرف در رب العالمین پا دست قدرت کی دی. ما سیوا دا اللہ رب العزت نا کانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی کا اولیاء کرام دی کو شہدا دی کو مڑی دی کو جوندی دی دارنگی کو پیران دی کو انسانان دی او دارنگی کو دنیاوی لیڈران دی دا دی پا لاس کے دا چا نفع او نقصان نشتا. بس دغه عقیده قران حکیم زما عزت مندو نامو او تاسو لخی دنا په هی دو جنا چې چون کې مونږ د الله کتاب ترا نزدیکی ګنا یو غلط ذهن نن زمون مسلمانانو دا جوړ شوی کې یو مسله د دین واوري نو کاوامه واوري که زنانه واوري نو باز خلق ورته غوګونو کې دایخي چې بای دا اولیاء نه مني شهدا نه مني دای کرامتونه نه مني. زمای عزت مندو کم یو مسلمان خواغه عالم ولې نکاوي چې زاو اولیاء نه منم یا ز شهدا نه منم یا دای کرامتونه نه منم نو سړی خو سره مسلمان نشي کېده. خدا اولیاء منل څنګه دي د شهداو منل څنګه دی دای کرامتونه څنګه دی نا تپوس بمون او تاسو کو د الله د کتاب نا او د سنتو د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نا چې ولی حق دی دا کرامت حق دی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام حق دی دا غی معجزات حق دی او دا غی دا مقصد نه دی چې ناپوه نارینا او زنانا اغای بیا دا غاولیا او شهداون حاجتونه غواړي حاجتونه ته غواړي باقاعده نمونه ورته تاسو ګورئ هر علاقه کې باز اولیا او شهدا دي دا غي خپل نم نه زنانه ته ورځي او نارینه ته ورځي خدا ورته پتره چې دا د باد لری کول زموار دي دا د اولاد دور کول زموار دي دارنګ دا د دانو د ننکو د خکول زموار دي خوا کې وکورونه اینه تپوسو که چیره اتاو سره خوا کی شهید ولی د خپل نوم سره نو خپل نوم ورته نی معلوم خدا ورته پته اجرا د بادو ذمہار ده او دا نه نکو ذمہار ده اوس مړو تا اولیاء او شهدا او ته دا ذمہاری ور کول چې دی بیماری لري کای دی اولاد ور کای زما عزت مند مسلمانانو دا صریح شرکو. حضرت ابراهیم علیه السلام سوره شعراء کې الله دا غوی ذکر کای نو لسمه پاره کې ابراہیم علیہ السلام وی اللہ ذات تے هو الذی یطعمنی ویسقین اللہ ذات تے چی ما تروٹی را کئی ما توب را کئی ویذا مرزت فہو یشفین او کل چیز بیمار شم نما تشفارا کولو علی اللہ رب العزت تے دا تمام مسلمانان و دا موحدین و مشر سوئی چیز بیمار شم نمال شفارا کولو والا اللہ دے. اللہ قرآن کی موئی گورا زمون آمین دے فیننی چی تلاوت کئی ندایات بورتا مخ ترازی اللہ وی وئی امسسک اللہ بدرن فلا کاشف لہو اللہو اللہ وی کز چاہتا ذرا بیماری و تکلیف رسوم نو آغا حسوک زمان بغیر لرکول نشیم. الله ای که زه بیماری راولم زه تکلیف راولم ما زمانه بغیر بل څوک لري کول نشي. کله قران حکیم دا وای درویشتمه پارا کی الله رب العزت وای درویشتمه پارا کی سوره فاطر کی ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. الله عز جل چاله در رحمت یو دروازه را کولا او کم نسو کې بندول نشي. عز جل چاله پر یو دروازه در رحمت د خوشاله د اولاد د ورکول بندکم نسو کا کولا ول نشي. ندا زموږه ناپوهه نارینه او زنانه د اولیاء او شهدا او نا سوال کوي را مدد کوي او یې پنه کوي رو رسېږي را مدد شي یا فلانی بابا پنه کوي رو رسېږي دا غیبانه حوازونه کول او اولیاء او شهدا را مدد کول دا شرک او کفر دی. او رب العالمین هر گناہ که خوښ شي نو معاف بکی خو چا چې شرک کو نو ہمیشہ ہمیشہ دا پار جہنم داغ زیرے. نمونگا تاسو چی مصیبتونو کدا سیونو کو مشکلات چرادی چی مونگ دورا کاتا نفلو کو اللہ نو غارو. ورد اللہ پیغمبر دے حضرت ایوب علیہ السلام زمونگا استاسو خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاغا تل اسکال بیمار و تل اسکال اتل اسکال سور لوی زندگی دا خدا سی بیمار نو دا بازی کی سخوان چوئی چر خلکو پا ڈیران غرزولے او چینجی پا کشوی او بوین تیتلو عالمانو دی خبر رد کرے چی دا کی سخوانو دا شیرون والو طریقہ دا اللہ رب العزت پا خپلو انبیاء علیہم السلام ازمائش و امتحان راولی خو نبی بانے دا سی ازمائش نراولی چی معاشرے دا پارے دا کر کی جوڑ کی او گنی خلق دی دا اغنی بیا نفرت کئی. نو تل اسکال آغا پیغمبر بیمار دے دیر بچی وغت اللہ واغستل دیر مال و دولت وغت اللہ واغستو اتل اسکال بیمار دے و پا بیماری صبر دے یو بی بی ور سر پاتے وا نو شیطان داغی دا گمراکول کوششم کولو. ور شیطان کرا ناکل لازم کئی مفسرین لکری دا یو بی بی پاتے وا شیطان دا زان نتبیب و حکیم جوڑ کرے و لارا کے ناستو زکا ار چال آغا شکل کے دے رازی چی پوچ دے ہو پدی مصیبت کے مبتلا دے غلب پتہ و شیطان لچی دادا ایوب علیہ السلام بی ویدہ او دے خاون دے تل اسکال اوشو چی بیمار دے راش پدی دے تبابت پدی شکل کے اور تراش لارا کے ولکی ناس تو حقی ورطوی دا سنما خاون دن بیمار دے نو تاریخان علماء و گن قوال لکلیو پا کدام دے چی شیطان ولوی زب علاج حکم زان نے طبیب جوڑ کرے خوک زما پنم نظر ورکے شکرانہ و منختہ ورکے اغی غگو نکو رالو دا خبر حضرت ایوب علیہ السلام توک چیر دغلتے ہو طبیب ناس استاد علاج بارکی اور سرما خبرو کاغدہ سے ہوئی نارتے دا خوش شیطان استاد لاز خدمت دنور پا ما حرامی ویزا نما خدمت بنکے او چگا پل لارا نو ایوب علیہ السلام اللہ لپا سجدے پریو تو اوی انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین الہ العالمین مال تکلیف رسین لے او دا تلس کالو بیمارم خط دیر ارحم الراحمین او دا علماء وکری چی پا سجدہ کی پرو تو ایو حدیث کی راضی کنا وی اللہ نا دا سے سوالو کا چستا یقینی چی ما دا سوال بکی زکر زمانگا استاسو نبل ربشتا نبل فریاد و ریدو والشتا نو اللہ نا بکلک سوال کے چی اللہ نبل در رشتا نبل ورشا زکم پل لارشم مال دا مشکل و تکلیف پیخ شوی چی تز ما مدتو نکی نو آخر بل در ورنشتا نو ایوب علیہ السلام سجدبان پروت تیوی وی اللہ استا پزات عالیہ من قسم وی ترغیب استا پیغمبر ایوب علیہ السلام سرو چتئی نا ترسو جدا بیماری دل ریکڑی نی آسو ایدورا رب انی مسنی الدر وانتا رحم الراحمین اے زماربا مال تکلیف و بیماری رسید لے او تا دیر محربان اے اللہ ورطو ایسر پور تکا اور کز برجلک هذا مغتسل بارد وشراب وی سر پور تکاو دا اخپا دی وها نچخ پی وال اللہ چین رویستا وی دا دین امس کا او دارنگی پا دیوان ام لامبا دا تل سکالو بیماری اللہ ختم کا دارنگی تاس چو قرآن للی نگور دا آیات پا کرازی کا ننمبی پارا کی اللہ وی وستعینو بسوبر وسولا د موزو د صبر په ذریعه زمانه مدد غواړی. کور کې بچي بیمار دی خاون بیمار دی خپل بیمار دی نو بس راوي شي مس دیو کې دوه رکعت نفل او هغه نه پس الله نه سوالو کی دانه چې موږ د مشکلات او تکالیف په وخت کې بیا د زیارتونو او په قبرونو اولیاء او شهدا او ګرځو او دا دی وایو چې ستا جنډه می منلې هو که زما بچي خوش دارنګ استاد نوم دور ڈیوی او تیلو نمی منلی زکا دا یو انسان دا ولی او شہید دا نوم بانے سمنل چگئی تا نظر منگوائیو دا حرام دی لکا سرنگی چا اللہ رب العزت دا خنزیر غوخا و مردار حرام کرے نو آغا ذات پخپل کتاب کی آغا نظرانا شکرانا یو لسما چې د ولی او د شهید په نوم اومنل شي دام لکه د خنزیر د غوخه حرامه ده. دا سه نظر منل د مخلوق د نوم ناروا دي او د دې منون کې یعنی دا د شرک عقیده باندې مبتلا کی نمو او تاسو لدانی په کار بازی ګور ناپو هي کته مسلو کی نو د ناپو د ویرا جنډي پیسې ولاړی دا تپوس پکار دی چې آیا الله او رسول مونږ او تاسو لا د جنډو لګول حکم کړه په قبرونو باندې. دا خو اتفاقی مسلو د سلور مذهبونو چې په قبر جنډو درول دا په شریعت کې ناروا دی. قبر په خول زما عزت مندو په سلور مذهبونو کې ناروا دی. مشکات شریف دا الحمدللہ زمون ټول مین لخین لم پیجنی چې دا حدیثو کتاب دی. پاغه مشکات شریف جلد اول کې د نبی علیہ السلام حدیث ته چې پاغه زنانو د الله نبی وای د الله رب العزت لعنت دی چې لري په قبرونو دیوي بلې باځې کناسی پی جنډي ولاړی دی اسی پی گنبد جوړه په قبر گنبد جوړول قبر په خول پاغه دیوي او درول پاغه جنډي او درول دا زمون استادو د شریعت حکم نو بلکې دا ناپوهانو او د جاهلان او د بيدینو خلقو طریقه دیو جنې چې موږ تاسو سوچوکو چې موږ تاسو په مصیبتونو او تکلیفونو کې اولیاء او شهدا را مدد نکو. کله دا چې ضرورت او مصیبت موږ تاسو لراځي چې دوره کاته نفل کو او د نفل نه پس د رب العالمین نخپل حاجتونه غواړو خپل حاجتونه غواړو او د خپل عقیده د اصلاح کوشش وکړو زمای عزت مند ورا خپل شکایتونه مخلوق ته بالکل نه سرګندول بلکه خپل مشکلات او تکالیفو کې الله رب العزت طرف ته توجه کول زمونږ دی بازه مه نه خندو دا ترتیب کنا او نن دا یو عام شیطان یو مرض پیلاو کړي کده زنانه سر خوک شي کنا یا کور کې بچي بیمار شي نو بس زر سمدسي سوچو کې اچارا باندې کوټی کړي او یاره تعویذونه باندې چکړي نو دا رسول تاسو له ذکر کوم چې کوډي او تعویذونه او سحر دا اثر کوي دا غي د وجنا تکلیف انسان ته ملاو شي او زمون مین د خویندې دا کوډو او دا غ تعویذونه د کولو بار څه کوي بیا وی فلانی ځای کې یاره یو پیر صاحب دی هغه سره پیریان او خاپیری دی یا وی فلانی ځای کې یو زنانه دا هغه سره پیریان او خاپیری دی او زو هغه کوډي براله غره وباسي ناول وای چې دا دربانه کوډ ایشو یو ستا په فلانی کور کې پتاخ کې پراته دي یا فلانی مقبره کې خخيري ورا دا عقیده دی او مسلمان وای چې په غیب او پویدن کې صرف یو الله رب العزت دی. ما سی یاد الله رب العزت نا په مخلوقاتو کې بل سوک په غیب نه پوي. مشکات شریف کی راضی حدیث دی جل لسانی کې نبی علیہ الصلات والسلام جمعات تراغله چون کې هغه جمعات کې درنا تنظیمونه نو کله چې سجده لتلو نو لاس مبارک په لړم کې هو او هغه لړم نبی علیہ الصلات والسلام چی چلو نظم و استاد و خوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته خود لاس د لاندې سنخ کاری ده او یو پیر یا یو زنانه دا داوی کوي چې ستا په دیوار کې او ستا په کور کې او پتاخ کې او چتیا په بل پردی دیوار کې تعویذونه خخ دی اور تخکاری ور موږ تاسو تیمم مو کنه زموږ مین دی خویندو لم چې ضرورت شي تیمم وای او مسلمانان نارینم تیمم وای. دا تیمم د دې امت خصوصیتو نور امتونو کې تیمم نو. دا نبی علیہ السلام سره خپل بیبی لاړ او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بلاغین هار روک شو نبی علیہ السلام ته وی حدیث د بخاری شریف کې راځي وې زما په غاړه باندې د مروغه هار چوا روک شه. نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی تاسو غا هار لټوي پدې کې سو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په سرالل چه گورا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام پہ ادا سے زی کی رئیسار کڑے چوب نشتا نکم مز و خراغ نمون بمز پسکو نم المومنین فرمائی زمون استا سمور وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما پہ جولئی کی سریخ ہے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ او مال گزارون راکل چونکی لوری وی زخوزیدم دیو جنانا چ امام الانبیاء و سید المرسلین علیہ الصلاۃ والسلام زما په جولای کې سریخ و ودا سی کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې تیسار کړي ناوی ابو نشی مونږه او د مز وخراغه الله آیات د تیمم رولید او هارون شو مونده کله چې مز شو قافله روانه دا نو کوم اوخ باندې چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سورلی کوله چې هغه خو پاسولو هار داغه د لاندې پروت نو پسونو صحابه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دی ام المؤمنین موجود دا نو د خپل هار پته ورته نه لګی نو دا پیر سه بیا لا زنانه چې وای ما سره خاپیری دی دا ولید نبی علیہ السلام او داغه د بیبی نه لوي شو سره چې دا تعالی وای بای کوډی دی دیوار کی اصل کې دا داول رلی د غیب او چا کدا داول رل چې ماته د پټ شي پته لګی او په غیب پویګم نو شرعن فتاوی لمګیری لیکلی چې دا سړی دی او کزنانه دا کافر و دا داوا کو کوي چې زه په غیب پویګم او تام وی چاو زما یقین دی چې وای دی په غیب پویګی نو دا کفر خبره ده ګور باز اوقاتو کې دام کیږي زما امین دی خویندې سوچ فکر سره واوري طالب وای چې لړ شاو استاد فلانی کور کې فلانی تاخ کې تعویذونه چاکړي او خخ دي ته چراشنل ته پراتی زموږ دینی کتابونو دا لیکلی چې اصل کې دغه پیر دی یا کدا زنانا د دې سره سحر او جادوی او دا هغه جادو په ذریعه پیریان تابع کی نته چې ول راشي نته په ما کوډ شي او فلانی دیوال کې دوه کلر شوی ګورا ته چې سو کور ته دې دې نه هغه پیریان لګري او هغه تعویذونه ال تېخي ابله مخالو رسېدو دې نه چې تاسو وزي کنه نو هغه تعویذونه ال تېخي دا چې زنانه کور تراشی زمون ناپوا مین لخوین لیو پتاخ کی تاویزونه پراتی دا وی ګوره مولا صاحب خوې جدی نشره سه او مال ویلو چې تاخ کی پراتی او پرا هغه شیطان په ذریعہ دیس کړي د شیطان په ذریعہ باندې هغه هغه کوډ یل تر رسولي او یو بل خبره یاد لری دا نارینه دې یاد لری او زنانم بعض اوقاتو کې دغه پیر او یاده زنانه وای یره کوډ خو دروتی او در لوخم چې چا در باندې کړي نو یاره چاله به نه خود در لخوا کې به تربورو خی یا بګور داسیم شوي مونږ له مسلې راغلی زوی له وای مور در باندې کړي مور او زوی دشمن کل خپل منځ کی اس استاو سه انصاف وکای مور په خپل بچی باندې جګې دومره وړو کې لوی کو وادي ولو کا په کوډی کوي نو چاله وای مور در باندې کړي چاله وای پلار در باندې کړي چاله وای دشمنین در ل جوړه کا کور اندر نروان کو ایمان اندر لڑو کو یاد و ساتھائی شیطان پدی دیر خوشحالی کی چی مسلمان خپل منز کیو جنگی یو بے اتفاقی رش دخز یو دخاون پا خلاف دیر خوشحالی دیکھے او حدیث کے راغلی شیطان دا سمندر دا پاس اتخیخ ہے او دلی لیگی دخل کو دا گمراکول دا پارا واپس چی رازینو کارگزاری ہو رہے یو ایما داو کل دامیو کلا پیو دا پروان لدی ویست نیدی کڑی یو شیطان راشی ناویز خلاڑو موخز او خاون میو جنگول او خبرم طلاق لرسول نو شیطان نظام سردہ سے راجو کی وی انتا یرت دیر خبر چھے تاخر کار کرے یو راشی بل شیطان ناویز خلاڑم دو مسلمانان میو جنگول او یو راپاسی دو بلی قتل کو نام زان سر راجو کی وقت دو پیری وی انتا انتا یرت دیر خبر چھے تدیر خبر چھے نہ دا پدی ترتیب بانی دشمنی او طرف گنی جوڑائی دا عقیدہ کا مسلمان زکی گورا قرآن کے اللہ ویلی شلم پارے پاول مخ کی وئی اللہ وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ فو صرف اللہ رب العزت بغیب پویدن کے صرف اللہ دا زمان دا مین دخوین دی وئی مال تعویذ رویستو کوڑی رویستی یو خدا پکار دی چ اکثر دا جوی کوډ رو باسه مو تعویذونه دا جاهلان وی کزنانه یو خپل کلمه مزول نورز دارنګ ک نارینه وی زنانه خو پر دین نارینه لتل شرن حرام دی زموږ استاد او خوګ نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې کم یو کې پر دې سړی او زنانه راجمشي نو درې مرسر شیطان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې موږ تاسو د خپل عقیده د دې د اصلاح کوشش کو او کدا سه کوډو او د تعویذونو خطرم وینو غواړی غل موږ تاسو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاج خونه کنه په نبی علیہ السلام کوډ شوی یو يهودي پکړی وی نو دا غې د پارا نبی علیہ السلام ته پته نه لګې شپږ میاشت رسول الله بیمار او پته ورته نه لګې هیڅ پته نه لګي چې اس شوی او لې بیمار. بخاری شریف حدیث کی راضی الله جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام رولې غلو یو د نبی علیہ السلام سر تو درې دو بل خپوتا او رسول الله ودره علماء صلی الله چې موږ تاسو د شو کنه نسترګم پټی شي او زرم غافل شي د نبی سترګې پټی خوځړه بیدار وي ځکه د نبی هغه خوب هغه وحی وي ما غيو فرشته دی بلی توې د پیغمبر سره شي وي دا په سحر شي وي چا پکړې لبید ابن عاصم یو منافق یهودی وی هغه پکړې وې دې په کوم ځای کې خغی کړی مدینه منوره کې یو کیو بی رزاروان بیغه توی وی هې کې د ګټې د لاندې د غکوډی نبی رسول سلام صحابه لیگل او چر اپاسې دو خاندلې او مومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی زما د بیماری حل رات الله وې رسول الله تخفل پته نه لګې او بیا الله د دعا خيري صورتونه رو لیگل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس چې معوذتين ورته وي بس سوق چا دا خطرې چې رب ما به کوډی شي بس دغه دی للی نو ایمان او دی یقین سره تعلق لري د کوډ او سرات به ختمي نو پیر پسې ګرځېدو له ضرورت شتا او نه د خاپیرو به پسې ګرځېدو له ضرورت شتا بس دغه دوه صورتونو ویلو سره رب العالمین د کوډ او د سحر د جادو د نظر غاسرات بسو کی او ختم کی دې ترتیب سره قران دا زموږ استادو د هر قسم مشکلات او د حل لپاره الله یو عجیب کتاب را لګلې چې موږ تاسو دا کوشش وکړو باندې مثال دا سړي چې اچون کې د زنانو سره تعلق لري اده کې ور دا درس کیږي په کار دار چې تاسو دې درس کې شامل شئ نو قران درس سره ار خبره مخې لراش زموږ مین د خویند تباز داسې اخلاق ساتل پکار دي چې غریبانه دای سره الله او د الله رسول او د کړي جړې به جنت تور دن نه کوي. یو حدیث پاک کې راغلی چې کوم زنانه د کور دن نه پردي سره اوسېږي او خپل پینځه واړه وخت موز کوي د قران تلاوت کوي او د خاون نافرمانی نه کوي نو دا زنانه چې کله وفات شي دا به الله رب العزت جنت تور دن نه کوي. زنانه پر دا اخلاق هم ساتل پکار دي. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے اعلام الموقعین نداغے پا آخر کی گناہ کبائر راج مکڑی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیو زنانہ بارہ کی تپوس شو چی اغا پینزو وارا وقت مزم کئی زکاتم ور کئی تلاوتم کئی تردی چی نفلم کئی تحجدم کئی خوگاوانڈیان تی تنگ دی جنگیالی دا پی دی پا خبر بار منزونم کئی نفلونم کئی تلاوتونم کئی و جنگیالی دا گاوانڈیانو سر جنگونم کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل وی دا با جہنم تزی دا بلی زنانا بارکی دا نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چی اگر صرف فرض نس کئی آنور نفلونو محلونو وقت ورلنو ملاوی گی نفلونو نکئی و دا مردے چی گاوانڈیان تی دیر خوش آلی او دا جنگی علی نه دا زمون استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فتوا ورکړه چې دا به جنت ته زنانو ته دام پکار دي چې د جنگونه او فسادونه نه کوي. دارنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اختر پرز زنانو ته تقریر کولو نو په تقریر کې ورته بلال رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره موجود وی یا معاشر النساء تصدقنا اے د زنانو ډلې تاسو خیراتونه ډیر کوي ما په اور کې ډیر لیدلی یې. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم زنانو ته وی ډیر خیراتونه کوي ما په اور کې ډیر لیدلی یې. نو زنانا خو چون کی فکرمند زنانه وي د قبر او د آخرت فکر وي به ما یا رسول الله د کم خو او د اخلاق او د وجه نه مونږ په اور کې لیدلی یو نو ټول نمخ کی خبر ور سره د الله نبی دا کوي تکفرن العشیر یو غتاسو کې د خاون نه شکرې ده ټول مرګ خاون در له پیزار او کپڑے ور سره چلی و ير چې دې کور لراغله ما څه شی لیدل نه یو خو د خاون نه شکرې کوي پدې می اور کې لیدلې دیم وا تاسو په یو بل لان توان ډیر وای دا تهمتونه لګول په یو بل باندې او کده دو زنانو جنگ شي کنه یو بل باندې به دومره دروغ جوړ کی کنه اعلان کې دروغ جوړول په یو مسلمانې زنانا او نارینه باندې دا ګناه کبیره ده. اسی یو پو داغ او تور لګول په یو زنانا دیا په یو مسلمان سړی دا گناه کبیره ده. چې موږ او تاسو دې خبرو کې احتیاط وکړو, دې خبرو کې موږ او تاسو احتیاط وکړو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو له چې څومره حقونه زما عزتمند ورکړي دوه ریشان دي ورکړي. اخیرنۍ خطبه چې هغه ته خطبه د حجۃ الوداع وای, پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مت ویلو استوصوا بالنساء خیرا, وی د زنانو بارکی د خیر وصیت واوري. بعضی سړی کنا ناغه پکور کې خزه بدایي ته به نوکر ادار وخوال او ټکول او فساد. نبی علیہ السلام فرمائیلی خیرکم خیرکم لأهله, بہترین سڑے پتا سو کیا آگے چکم د خپل بال بچ د پارا بہترین. ګور د نبی علیہ السلام نه بیبیانه وی د نکاد لاندې وای نو فات شو ایم دے, او پټول عمر کی رسول الله خپل بیبی والے نه, پټول عمر کی نبی علیہ الصلات والسلام خپل بیبی والے او ټکول نه, دا سے اخلاق سره ژوند تیر کړي. دې جنا زمونږ دې مین دو خیندو له پکار دي چې پکور کې اخلاق سره ژوند تیرې. دا چغلې صفت په نارینو کې ډېری او زنانو کې ډېری. ا دې وجنه کور رواني خاون به باري نو خو چې دې ما هم راشي نو کله ګوخ کې هغه خپل خزه ورته ټول ورځې کارګزاري واوري, چې نن دې مور داویلی پلار دې داویلی رور دې داویلی, نو بس ما هم غستړې راشي او جنگ جدال جوړ شي. زمونږ استاد خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی لا يدخل الجنه نماب, سوق چی چغلی کئ نو دیو جنت نور دنگی. خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کما نارینه یا زنانه چغلی کئ نو دا به جنت نور دنگی. ګور دا خوئی چر دا خاون لمی نو مور او د پلار او د سخره خبرو کی پدی به غم ختم شي, نه پاغی نورم سیواش. نو کدی لغون ته صبر وکي نو رب العالمین بدی ته ډیر لوی اجر ورکي. ګور صبر سے دے ہر چار لال آغم مطابق صبر ہوئی, تو زنانہ صبر دا دے کس خر سوئی خواہ سوئی دا دے پہ صبر ہو کی. نو پرز دا قیامت یو آغا کسانم دی صبرناک بم بی صاحب بی کتاب جنت دا بوئی جرم آخو طول صبر ہو کو پدی بس ملاوشی ستا پدی صبر با پرز دا قیامت اللہ تا بی حساب بی کتاب سو کی دا بدی جنت توردن نکی. دویم دا دے ورا دا زنانہ یلوی فضیلت نام دے زمونږ د مین د خویندو چې زمونږ استاد په خوږ نبی صلی الله علیه وسلم باندې د ټولو نه مخکې ایمان روڑن کی سو کو زنانا وا, هغه ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وا. د دې نه مخکې نه په ماشومانو کې نه په زنانو کې چا ایمان نه روڑے. دا فضیلت زمونږ د مین د خویندو ته ملاو دے چې د ټولو نه مخکې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان چا روڑے, یعنی دا آغا خلی بی بی ام المومنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او دا آغا بی بی وا چی دیتا اللہ سلام را لے گلے جبریل امین علیہ السلام را گئے وی اللہ را لے گلے او اللہ پدی سلام ہوئی دا رب العالمین پخپل سلام را لے گلے او پدی والے. نو دیتا دا سی ترتیب سر دا دی فضیلتو. بعضی زنانا گورا دا نبی علیہ السلام سر پہاوز کوثر بہوبہ تقسیم ہوئی, نو دا آغی خویرم چی تاسو واورای چی دا اولی پا حوز کوثر بو بتقسیم ای یو زنانا چی دا آغی ام سلیم ام نم دے و حادیثو کی روم احسام ورتا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو ظل فرمائیلو مو بی بیگا جنت وردن نشم, نو ما روم احسا یعنی ام سلیم دا آغا زنانا نمو ادام جنت کی وقتا. دا آغا مبارکا بی بی دا چی نبی علیہ السلام کل مدینی تو یہ بیت حجرتو کو, نو هر چا دا قتل چې نبی علیہ السلام مل مراغله او د دې خدمت وکړو نو دې سره سنو نو دې او بچو انس رضی الله تعالی عنہ هغه د الله سونی او نبی علیہ الصلات والسلام ته اید الله محبوب تاسو مل مراغلی ای مهاجر راغلی ای زمونږ دی وطن ته سوک درته سه دیا او تحفه پیش کړي او سوک سر ما سره سه نشتا دا بچي د خدمت لپاره قبول کړه. لس کال انس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله خدمت کړي دا په حوض کوثر د نبی علیہ السلام سره په ولاړه یو به تقسیمه بل دې صفات سو زمای عزت مندو بچي بیمارو. حدیث پاک کې راځي ګور هم دې زنانو دا یو مونږ مین دې خوین دې سوچو کی کله ک بچي مرشي ک پلار مرشو او کرور مرشو نو دای خو بیا بازه پکې ځان ټکای بازه پکې سکه ځان ټکای او گریوان سری کای ویخت شو کای. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې پشپد معراج کی ما غویرګره زنانه په اور کې لیدلې و او حدیث کې راغلی کومه زنانه چې په مړی باندې ویر کوي یا چغې چوي سان دي چوي او بعد پکې یو بل لغاړې ور کې زنانه او چغې وای وی دا کچری توبو نواسی نو پاورز دا قیامت دی تب دا گگر جامی وروا چولش دا خارخ جامی بوروا چولش دا زمین دا مین دخلی جدا سی مسئلی وروی توبه مودی توبه مودی خو کسبا زوی مر شو یا پلار مر شو دا بیا توبه مو بنی توبه خو دا وقت که دا کنا چه دا دی او جاری دستر گنا دی اوخ که لاری شی رحمت دی خو کاواز رویستو دا مری ستائی نیو که نو دا گناه کبیره شو دا گناه کبیره شو دا غمونه زما عزت مندو پا صحابه هم راغلی پا صحابیاتو دا چا پلار شهید شوه دا چا زوی شهید شوه دا چا خاون شهید شوه صبر نیکار غسته نو دا زنانه دا سیو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا دا دی بچه بیمارو نو خاون دی نومن ابو طلحه رضی اللہ تعالی عنہ هغه ماسختن نبی علیہ السلام سره مزل لاړو او لگی ال ته خبرې ترې کولی چې هغه راتلو نو بچه وفات شوه نو دی بی بی بچه سنبال کو اڑخ لے کی خو خاون چراغ ویا بچه سنگ دے نغی ورتوی اغا آرام منتے مسلمانان یاد مسلمانانو بچی چو وفات شو آرامو نی کنا خبر رشا وی اغا آرام منتے اغلے روٹائی را نزدی کر روٹائی خوڑا تردی پورے حادیثو کی دارا دی چی پاغش پا خاون دے بی بی سر صحبت مکو او ساری چی خاون راوتنو لے دغشان گورے بچه وفات دے نو ګوره دومره دا اغیم هر لکه اوس یو مور وایي چې زما په بچیډو خوږیږي نو داسې د اغیم دوړو غوښې وی کنه دومره صبر الله رب العزت په دې کې اچولی و د دغې د وجې نه دا به د نبی علیه السلام سره په ورځ د قیامت څه کوي حوض کوثر باندې اوبه به تقسیم شي صبر په کار دی. حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام ترور ده دا هغې رور د احد په میدان کې یولس ټوکړې شوی او څنګه رور دی حضرت حمزه رضی الله تعالی عنها چه رسول اللہ وی سید الشہداء تر قیامت پورے سمر شہیدان چی کی گی تو سردار بسو کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام زویل وی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زویل وی لار شاہ مور دے منہ کچنے دے رازی نزوی والا مخا کی ولار دے مور را روان دا نزوی منہ کولا آغدی سینک کی و دیکاور کا وی تسو کی چما منہ کیا اور سوی مورے زخطانشم منہ کولا تم مور خو رسول اللہ وی لی وی خوا بس آغازے کی ادرے دا وی خچ اللہ رسول ویلی ز قدم نالا زمو مین دو خیندو تا دا سی سوچ فکر پکار دے چی غم کل راشی چاہی کی دی داونو کی چی چگی ہوئی او کم زنانا بازی گورا دا ملازی اڑی دا زنانا یو کر غم شوئی نو کاغل لگا سو کلا رکی نو بلا زنانا راشی ناولا غیگ ور کی نو دا دیر غلط شیر دا سی زنانا که غیگ میغی در کئی ولی اپا لکینا اللہ دا اللہ رسول چکم جڑا تاسو لجائز کرے بس آگا جڑا کوئی پاگے بس ثوابم ملاوی گی او آگا دا رحمت علامہ دا او کچرے چغشوا او پائے کسان دشوی او دا مڑی تعریفو نشن دے تویر وی او دا گناہ کبیر دا اب آج دیونو کی دا سی ہی کا نا مڑے کور کی پروت وی دا زنانا رواجو نا کئی ویر شاب علوا پخا کا اگر تا لڑمی علوا ورتا وی تاسو پالے چار سو علوا وی کا نا من کله زنانه هغه رسول زمو رشتہ دارو کې وفات ناغه الوا در په خل چاول وی چې دوه کوره په حق هم زیدار او خو غړي مړي په کې واچو نو را په دای مخرا په ما شومان مخرا نو به کور کې نه په خولا نو د مړي په کور کې الوا غانې ملوا غانې په خای دا شی هم صحیح نه دی دا یو رسم دی او رواج دی دا وخت پای باندې غم دې په کار دا چې زنانه کور کې روٹے اوچے والی او پدغا غم والا او زنانا او خرائی صبر والا ورگی چھو گورا دا خو ممونگ طول مرو سوک پاتی کی گی ناو صبر اوکا او آغا دا چو دا سان دو نمنے کی نو پدی ترتیب سر اللہ رب العزت بدوی تا سکی دیر لوی اجر بور کئی دیر لوی اجر بور کئی نو پکار دارے چھو مونگ اتاسو مین لے خوین لے چھو کم اسلامی طریقہ دا آغا طریقی و عادات مونگ زدکو او آغا مطابق زندگی تیرو مونگ اختیار کو دا بلی و مصیبت راغلے چھو باز نیکان خلقم اغای دا فساد پا کور کی جوڑ کرے نو دی بارک کی گورا کم زنانو پا کورونو کی وی نو خپل خاوندان او زامن دی تا مجبورا کئی جلی دی شی نمنشی دا لٹیوی او مصیبت راغلے نن زمون بچی دو قرآن تلاوت تا درس تا غیتا نسمیگی پی دی پا خبر بانے آنن مثال پا طور دخپلی بی بی دخپلی لور او دخپل اولاد سر طول اشپا و طول رز دا بچی دی کرکٹو تا او دی ٹیوی گانو تا ناسوی یاد ساتئی چې ډېر لویا د شرم خبره دی او مسلمان او د پښتون لپاره چې د بے حیائی او د ډنګ او ډنګ سامان کور تر دن نکړي باندې نه پوه دا چې وای کنه یره دی باندې سندي کیږي وای دی باندې وای تلاوت زکه یو بچی مو سبق زکه نو بیا ستا هغه بچې ډاکټرین په دې کې زده کی کنه کالج لیولې لیږي او انجینیرنګ دې په دې کې زده کی چې انجینیر ته جوړ شي نور علم دې په دې کې زده کی دا زما عزت مندو د دین پر خندار دی کی دین نه زده کیږي بلکې دا غکور نه د حیا او د دین جنازه او ځکم کور لږه شې وردن نشوي مشکا شریف تی راضی نبی علیہ السلام سفر کې روانو زنانه مرسره دي خبرې له سوچو کښ او بیا دی هغه مسلمان دی گریوان کیږي چا ویر پدې څه نقصان نکی هغه پوښ او انصاف پوښ چې لیس کښ نو او خان ستړي شو لارو دا طریقه وا چې کله او خان ستړي شو ورته شعرونه وای نو هغه سره دا او خان تیزیږي نو انجش رضی الله تعالی نو صحابې هغه شعرونه شروع کول چې دا او خان ستړي شوی چې مزل تیز شي او زنانم دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابی توئی رویدا کیا انجشتو لا تکسر القوارير اے انجش چپشا شیرون موایا مون سر دے سفر کی زنانوی دا شیشی ما تا وما رسول الله زنانو تسوی شیشی ورتا وئی دا شیشی ما تا وما دے شیرون دو وجن دی پا فتنہ کی ما چوا دا نبی علیہ السلام روان دی چی او صحابی شیر ہو یا بس عمر دادا بوئی دا رسول اللہ روان دی شیر سرک زنانا پا فتنہ کی واقعی کی نو آیا انصاف ہو گئی دی ٹیوی سر با فتنہ رازی کنو نو رازی دا دی سر حیا او دا غیرت او دا دین جنازہ دا آغا کور نوزی چی چا دے کور دا داور دن نکڑے ویت خبر بات اللہ دے رحمو کی چی مو دا سی زون دا کور نو باسو نو کم زنانا دا ای دا شیخ ختمول پکار دی آغا کور کی نہ تلاوت وی او نہ غی تلاوت لسمیگی کم چا چا دا خپل کور توردن نکڑے کم چا چا دا خپل کور توردن نکڑے او اس گور دا سی جدید ملیان برادی چاہی با تردید جواز خبری کئی سو بوی پلانی مولی سیب قتل فلانی بای دا دین خبر با ملا با کندی لزان غرزائی نتبر آغا سرزان کندی لنو غرزائی دا فسق دے نافرمانی دا خپل اولاد زمائی ذت مندو دا دی سیزونو نبچ ساتل پکار دی زمون مین دو خیندو تا دیشی تا ناس تا ندو پکار دی دی حیاو پر دے سرا ذکر و اذکار و تلاوت سرا خپل وخ و زندگی تی رئی ندا سے حالت کی که مرگ راشی نو رب العالمین بسو کی دی تبا دیر لوی اجر عظیم مرکی دیر لوی اجر عظیم مرکی زکر زنانو لکسنگ زمون پختو وی نو زنانو طول حالت دا پر دے رہے او بیا پردم دا سے پخوال لکسنگ دی پختنو کمی برکی و پڑونی و دا سادہ پڑونی رہے شریعت دام حرام کړی دا رنگیله پړونی زنانه باندې پسرای دا رنگینه پړونی چوی چغیلا د خلکو توجه راځي بین دا مسله ده چون کې زنانه ماحول له نخی الله دے چا ذهن کې کی نه زنانه کو کور نه باروزی نه دا بداسي خوشبوئی نه لګی چې دا غی بوئی په بل چا لګی ورنه که زنانه د کور اوځي او دې داسې تر لګولی چې دا غی بوئی په پردی سړیو لګی دو نو رسول الله وی هي قضا و قضا دا داسې او داسې دا بدکار دا رسول الله ویلی چې دا بدکار دا دارنگ دام زما مین دو خویندو لپکار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل دور کی زنانو لویلو چی دلار پا منز بنزی ستاسو حق پلارا کی داری چی اڑخ لبزی رسول اللہ ورد دا حق ور کرے نو مین دو خویندی دلار اڑخ لدی دی او دا ترتیب مطابقی اول خوال الحمدللہ زمون دی ملک دی پختنو ملک دی نو زنانو دلار پریزی اس دا یو شیع جوڑ شوار آدھا کی لارا کی بخلق گپ شپ لگئی لارا کی بناستی لارا کی بے کرسی او کٹا چولی دا سور لیا یعنی دا بد اخلاقی خبره ده پلی لار زنانه دکاندار وای نو دکان نبار به کرسی چولی کٹ به چولی ور سره به محلی خلق را جمعی لارو کی ودری دل شران نارواری ضرورت کشی نو بیا بم دلار د آداب و خیال ساته دلار د آداب و خیال پلی لار باندې زنانه به نو دغه محلی زنانه سوق دی ور دغه محلی والا مین دی او خوین دی لونه دی نو چې تو دیږي پر دیو مدریږي بیا ځنی وخت مصیبت داغه نه جوړ شي لارو کې ناس تا لارو کې ودری دل دا شریعت نه خلاف شعر چې موږ او تاسو دا ترتیب زما عزت مندو اختیار نکو او سوچ فکر سره خپل زندگی تیر کو نو کوم او تاسو دا الله او دا الله دا رسول دا حکم مطابق زندگی تیر کا دا الله او دا الله دا رسول دا حکم مطابق زندگی مو تیر کا نو کوم مرګ راغې نو بس نجات وای بای زینو کی دا سی وی کنا زنانه ک پکور کیمدا نو ورته هغه راځي عمر ګری ته پوسو ګور شریعت د دې پردې دومره خیال کړي نارینا چې سجده کوي نو دا هغه د اخیته په پتونونو سره نه لګي دارنګ نارینا و په سجده کې دا لاسونه ترخونه بهخکاری لیکن مین د خویندو واره کې شریعت حکم دا دی چې دای په جوخت سجده لګي ځکه پرده ده داسی لو پٹک کی او زنانہ مس کئی چراغے نہ بار ددی وی اختخاری نو اگر ک پکور کی دن ندا او پلار دے اور سگنشتا ددی مز نہ کی پدا سے باریک لو پٹکی یعنی زنانہ مز نہ کی دا یو بلا مسئلہ زنانہ لو گور ک نکری جی مکری جی لگئی لاسن مانے سنت طریقہ نہ جائز دی ورتا خدا رنگونه پ نکونو لگول کنے زنانہ چرن پ نکونو لگولو داغی او دس نکی چودس نکی مز نکی داغ زنانا غسل نوزی تردی پوری عالمانو لکلی که داسی او زنانا مرشی چی داغی پا نکونو رنگ لگی دلے ندی لکو غسل ور کرش نو چون کی غسل ور کرش شوی ندے پا دی دا جنازی مز جائز ندے زکا آغا رنگ دا باقاعدہ آغا یعنی او قسم تا پر دی داغی دا لان دیو بنور دن نکی او مڑی بانے چی غسل نی ور کرش شوی بلا غسل پا مڑی جنازہ جائز ندہ ندی لکو غسل ورم کرے چھو خشون کے دی پا نکونو اگر رنگ لگے دیلے وغیل عبو ورسی دیلی ندی ردا سے زنانا جنازہ پا شریعت کسا نوا دا جائز نوا نسوچ فکر باز خبرو تا پکار رے چی اگر چون کے خاص دا زنانا و سر داغا مسائل و تعلق دے اور چون کی ناظر دین ترا نزدی کی نا دا ہو چی دیر آشی و درس کی کینی قرآن کی کینی نبی آباد ایسو کی رخپل مور خور دی بیوی حق با محسوس کی او دام یازو ساتی بای زنانا مین دی خوین دی اغخپل اولاد دی دن لر ساتی یادو ساتی چی او بچی کی دن نی اغمور نپی جنی یا ارور کی چی دن نی آد خور حق نپی جنی یا او سڑی کی چی دن نی آد اخپل بیوی حق نپی جنی زکر دن کی او سڑی کی نی انسان جوڑی گی پا دین اسلام بانے او کلکے یا مسلمان نا دین ہوا تو نو یاد و ساتی دا آغا دا زندگی و دا زناورو پا زندگی کی فرق نشتا انسان تا دا شرافت چی ملاو دے دا دا قرآن و سنت دا دی زندگی دا وجن ملاو دے باقی اللہ او دا اللہ نبی دیر زمائی عزت مندو زناناو تا فضیلتونو ورکڑی دی چی دا بچو کم خدمت کئی بچو لکم شودو ورکڑی پا دی با اللہ دی لجنتونو ورکڑی او دا بچو خو صحیح تربیت پکار دے دا بچو خو صحیح تربیت پکار دے ورا کما زنانہ کی چی دن ویدی پا جولے کی چی بچے لوئی شنا و مجاہد لوئی آب دین قربانی والا جوڑی گی او کنا آغا بچے پا ڈنگ ڈنگا و دا مرد بیدی نئی سر لوئی شنا دا آغا بسی دا آغا زندگی بم گڑا وڑای دا آغا زندگی بم سی گڑا وڑا وی خپل بچو پا سید قرآن و سنت دا ترتیب مطابق دا آغای پرورش کول زکا دا بچی دا پرورش دا پاڑ رمبیز آغا دا مور جولی دا نو مور کی که دینوی نو دا بچی طول تربیت با پا دین کیوش او آغا بچی سمر نیک بخوی حدیث کی را دی کنا سوک اسم کسان با دارش الہی دا سوری دلی یو پا کی آغا دے آغا زوان چی پا دین کی لویشوی و طول زوانی پا دین کی تیرشوی نو مور اپلار چی دین دار آئی بچی چی پا جولی کی لویگی نو ام دین لے او کدے لگ لویشو نو ام دین لے تردے چی دے وادی والو کو دین لے نو آغا بچی سمرخ کلی اخلاق بھائی دا آغا با سمرخ کلی عادات بھی چید آغا مور اپلار کی دین وی اللہ دی مونگو تاسو کی زمونگ پا مین دو خوین دو کی پورا کاملی طریقی سر دین راولی دا خپل بچی دا قرآن دے درست رالی گئی خپل دا نارینا دیل مجبورا کئی چید قرآن دا کی و تاسو دینی مسائلو کی زکا که نارینا کی دین نی نابکور کی سو کی او اللہ رب العزت دا یو زنانا پسر عالمان وی سو کسان با جہنم تا غرزائی پلار بے غرزائی چی دلور لدین ندے کھولے دا بے مشر رور پیرانی سی خاون بے پیرانی سی مشر زیو پیرانی سی سلور کسانو نبا دیوی زنانا بارا کی پرز دا قیامت تا پوس کی خاون لبوی تاو لدین ندے کھولے پلار لبوی چی تاو لور تا دین ندے کھولے چی مونگو تا مجلس کی دا قرآن پا صحبت کی دا خپل اولاد تربیتو کو اللہ دے مونگو تا سل توفیق را کی دعا غاڑی چی اللہ رب العزت رحمو کی اور آکم محنت شوے اللہ دا خپل رضا دا پارو گرزائی او دا درس اللہ جاریو ساتی او دا خپل رضا پا بنیاد کی زمون پا میند خیندو کی نارینو کی تمام امت مسلمہ کی اللہ رب العزت کامل دین راولی او ٹھول مسلمانان تا اللہ دا حیاء و دا پردین زندگی تیرول توفیق ورکی زیتا دے مسلمانان پس پریشانو کی دی الہ العالمین دا ٹھول پریشانہ ختمی کی سو پس طریقی دا دین کار کئی اللہ پا کی اخلاص پیدا کی تابداری دا خپل نبی ورطا ور نصیب کی اور امت مسلمہ پر مزک اللہ اتفاق و اتحاد راولی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وکنا عذاب النار سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ علیہ اللہ انتا استغفرک و اتوب ہر قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاتا پی خور خار